دروغ الله یبینه لکم. الله میخواد که بواسطه قرآن کریم و این سوره با عظمت سوره نساء یبینه لکم، شما واضح کند برای شما راههای زندگیتان را، راههای ثبات در خانوادهتان را، و یحییکم سنن الذین من قبلکم، و رهنمایی کند شما را برای رسم آنانی که پیش از شما بودند و ثابت زندگی داشتند، و یتوب علیکم، و ببخشد شما را، ببخشد شما را الله از این وقتی احکام برتان وارد شده. والله علیم، الله دانا حکیم با حکمت است. و یحییکم سنن الذین، و به سننهای صحیح پیشینیان شما را رهبری بکنند. ای دنیا قطعا ما نیستیم، قبل از ما تاریخ گذشته، قبل از ما انسان ها گذشته، ما زندگی داشت. الله میگه راههای نیک گذشته برش تو هم تعلیم میکنه. والله یرید ان یتوب علیکم، الله میخواد که به مهربانی خاص تایید بکند شما را و برگردد در بالای شما توسط از این احکام نبی. و یرید الذین یتبعون الشهوات، میخواند آنانی که پیروی خواستههای نفسانی خود را میکنند، ان تمیلوا میلا عظیما، که شما برگردید از راهی خوب، میلا عظیما، بسی دور از حقیقت، بسی دور از واقعیت و زندگی سالم. قرآن احکام را بر ما دادی به معنی است که بر علیه از این قوانین کار صورت میگیرد. این نیست که قانون داده شد، نه، تمام رو جنجال صورت میگیرد. در اینجا ایتالیا میاد سر مسائل خانواده، سر مسائل قوانین پول مصرف میکند، سیستما و ورکشاپ ها را میده، یکان بار این تو میگد که حقوق تلف شده. نمونه بردار کنه که زنی که دختری که پرترم بود با او آرسی صورت گرفت، مورد ستم واقع شده، عایشه هست و ظالم که بود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بود. یک هم گفا در همه باز سرت خلاص بکو. و یورید الذین یتبعون الشهوات، میخوان آنان که پیروی شهوات میکنن، تمیل میلا عظیما، که شما بکل از راه بسی دور، بسی دور از حقیقت دور شدید. یورید الله الله میخوان ان یخفف عنکم، سبب بکنه بر بالای شما، سبب بکنه بر بالای شما قوانین را، قوانین را الله میخواد سبب بکنه که قوانین دین اتنیست که سخت بوده باشد. یورید الله الله میخواد ان یخفف عنکم، که سبب بگیره بر بالای شما، و خلق الانسان ضعیفا، و آفرینش انسان بسیار ناتوان ضعیف. را به معنی این است خلق الانسان ضعیفا، چون انسان ضعیف آفریده شده، الله انسان را ضعیف آفریده، قوانین را الله را مطابق به حالش میده، مطابق به حالش میده. این رد میکند این آیت یورید الله ان یخفف عنکم. نظر دموکراسی خیلی که تو خوبه که هر کسی آزاد بوده باشد، هر جایی که زندگی کرد، هر رقم که رفت، با هر کسی که شش، با هر کسی که خواب کرد، این میگه انسان خودش عقلانه رای خود را تعیین میده. الله میگه انسان بسیار ضعیف است، انسان بسیار ضعیف است، نمیتونه آینده خود را تثبیت بکنه. در دو وقت ما عقل خود از دست میدیم، یکی در وقتی که انسان کار شود نمیتونه که ما چی باید بکنم، بس کار میکنه که باید پسندت بازد چی که نگه بد کردن با ندیجه نمیده. یکان بار که انسان در شهوت رو برو شد، در وقت نه شخصیت خود را مشناسه، نه واقع با انگی خود را مشناسه، الله یک قوانین بعد میده که حفظ بکنی شخصیت خود را، قوانین شخصیت خود را حفظ بکنی. روی از این اساس است که قرآن کریم برای ما شما میراثم تعلیم داد. قوانینی که در رابطه با خانواده ما بود و نسبیت خانواده ما صورت میگیره هم بر ما داره. حالا میگه که در بیرون که تو معامله میشه، اون معامله تن درست بکنه، عقیده را جور کرد، بس روابط خانوادگی ما را جور کرد، حالا روابط اجتماعی ما را هم بیان میکنه. الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تأكلوا اموالکم، نخرید مالهای خویش را بینکم در میان خود بالباطل، به طریقه نامشروع، به طریقه نامشروع مال یکدیگر را نخرید، الا ان تكون تجارتا، مگر اینکه باشد همین تعویض مالتان را، گرفتن مال و استفاده از مال یکدیگر، تجارتا عن تراض، تجارت با خوشنودی یکدیگر، تبادله با خوشنودی یکدیگر، انتراض منکن با خوشنودی یکدیگر از شما، ولا تقطع تقتلوا انفسكم و مکشید نفس های خیشتان، مکشید خیشتان را، خدا نکنش. ببینید که با خاطر ما که اگر انسان دیگر تو بکی در حقیقت خدا کشید، در حقیقت خدا کشید، زیرا اون مسلمان عضو تو بود، اون مسلمان عضو تو بود. بنان ولا تقتلوا انفسكم، خود را نکشید. یا به اداره دیگر اگر کسی را کشتی تو باز قصاص میشی، باز خودت را میکشن. به این شکل هم غیر مسلمان کشته میشی. ان الله کان بكم رحیما، بیشک الله درباره شما چیست؟ مهربان است. الله درباره شما مهربان است. قوانینی که وضع کرده بخاطر چی است؟ بخاطر حفظ صیانت تو است. قوانین وسیله نگهدار شما شما است. همین رقم ما شما را از صدمات خارجی نگاه میکنند، مثل که دروازه ما شما را نگاه میکنند، لبخانه خود که میمانیم از صدمات خارجی ما شما را نگاه میکنند، گلگین ما شما را از صدمات خارجی نگاه میکنند، لباس ما شما را از صدمات خارجی نگاه میکنند، عین شکلش قوانین هم شما را نگاه میکنند، هم شخصیت را نگاه میکنند، هم جان را نگاه میکنند، هم آبروی را نگاه میکنند، هم شخصیت و عزت را نگاه میکنند. ان الله بكم رحیم، الله درباره شما مهربان است. قوانینی که الله در بیت این ظالمانه نیست. این الله کان بکن رحیما، الله در بالای شما، در بالای شما مهربان است. و من یک ذلک، هر کسی که مال حرام را بخورد یا ظلم بکنه بر شکستاندن قوانینی که الله جل جلاله او را بعد ارشاد داشت، و من یک ذلک، هر که بخورد مال حرام را، ظلم عدوانن و تجاوز، یعنی که بر قوانین خداوند متعال قانون خدا بسازد، عدوانن تجاوز بکنن بر حریم الله، و ظلمن و بستن فساد و نصیح نارن، پس به دودی وارد ساد مورا در ارتش و خانه داری که علی الله یسیر و این کار این وروز و دوزد و الله بسیار آسان است. ببینیم که و من یه قضایک، کسی که این کاری بکنند که معامله را بدون رضایت جانبین اجرا بکنند، با زور درش وان شخصی تا با زور بکنند، عدوانن و تعدی و ظلمن و ستم. ببینید که عدوان این در قانون خدا زیاد بکنند، در قانون خدا چطور زیاد بکنند، این تجاوز است. و ظلمی که از قانون خدا چطور را کم بکنند، اگر زیادش هم کردید تو تجاوزکار هستی، و اگر کمش کردی تو ظالم هستی. پس او خانستی که نارن، پس با جودی وارد سازه این برای در آرش. الان میگه این کسی که قانون خدا را یا کم میکنه یا زیاد میکنه، بدعت هم بکند الله داخل دوزخش میکنه، و اگر چیزی و از شریعت خدا را پاک بکنه باز هم الله داخل دوزخش میکنه. و خان الله فعد الله یسیر هست، یکی داد بود اصلا این کارها را خود پاشا سایوان میکنه، پاچه ها سایی کار را میکنه، پارلمانی کار را میکنه که پول داره و دابایی داره. الله میره پیش خدا، داخل شدن از این بازش بسیار آسان است. تو فکر نکنی که الله زورش نمیکشه، تو خواه نیست که از پاچه های اگر مرد که زورش نکشه با زور تو باز میگه خیر است، برو گم کنه تو باشه. الله به جونه نمیکنه، هر کسی که به قانون خدا تجاوز کرد الله او را عذاب میده. یک اون طور از انسان غلط میشود و ما نمیتونیم شما خود را از گناه نگاه بکنیم. خب ببین کارهای کلان نکنیم، یعنی قوانین شکستاندن قوانین خدای کارهای کلان است. یکی که من با خودی خودم در جای خودم گناه میکنم، این آسان است، ولی قوانین خدا را دست نزنه بادت بادی کنه کبیره است. الله میفرده این دشتنی بو کبائر ما تنهاون عنه، اگر شما اجتناب بکنه از گناه های بزرگ که نهی کرده شده اید از آن، اون ها نه عنده که بازداشته شده از آن جو حریمه نگاه بکنید، نکفر عنکم سیئاتکم، ببخشایم گناهان صغیره شما را، نکفر عنکم، میبخشم برای شما سیئاتکم گناهای کوچک و صغیره تان را، ما ندخلکم و داخل کنیم شما را مدخلا کریما در مقام بس گرامی و بلن و باعثت. بزرگترین گناه کبیره چیست؟ این تشتری بود کبائر ما تنهاون عنه بود، اگر شما از خوردن مال یتیم گناه کبیره، از زنا، از قتل، از شکستاندن حریم خدا و از شر، از دروغ، از تهمت، از بدبختی، از این دست بردارید که گناه کبیره است. از گناهای صغیره الله بر شما چی میکنه؟ میکسرد. گناه کبیره و صغیره. ادای از علماء امام زهبی کتاب داره به نام الکبائر و در روز یا بیش از 70-90 گناهای کبیره را به احکام قرآن سنت تثبیت کرده و تعریف میکنه، میگه هر گناه نسبت و ماتحتش کبیره است و هر گناه نسبت به مافوقش صغیره است. بنام مجموع گناه گناه است. به این منکه گناهی که ما میکنیم به طور مثال زنا گناه است مجموع، و در زنا هم تفاوتی است. زنا باید مسلمان گناهش بیشتر تر است نسبت به یکان. زنا با همسایش گناهش بیشتر است نسبت با که از همسایش نیست. نسبت زنا با محرمات ابدی این بیشتر تر است نسبت به زنایی که غیرش است. بنام این بیشتر را را را بنام گناه کبیره او گناه است که به نص قرآن و حدیث در روش عذابش تعیین شده باشد، الله او را نفرین کرده باشد، الله وعید داده باشد به دوزخ و به دوری از انسان از قربش. این گناه چی است؟ اگر شما اجتناب بکنید از گناهان کبیره ای که از آن منع کرده شده اید، الله میگه که برتان ببخشن گناه های صغیره شما را، گناه های صغیره را برای شما میبخشن و ندخلکم مدخلا کریما، داخل کن شما را در مقام و جای گرامی. حضرت ام سلمه رضی الله عنها مادر ما شما همسر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود یا رسول الله عجیب خوی است که زنها مردا در راه خدا انفاق میکنند و ما خطوانوی نداریم، اونها در جهاد میروند و ما در جهاد رفتن میکنیم. بنام چی کار میکنیم که کاملا هم یکسان شد؟ یا به عباره دیگر تعداد از مردا هم این تزدین دیده یکان با پیدا میکنن، اون افرانه تجار از دنیار هم گرد آخرت هم گرد. بنام من چرا نرم؟ الله جواب دیگه ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض، آرزو نکنی آنچه را که فضیلت داده الله به آن بعض شما را به بعض دیگری. این کار نکن، همیشه تزدیر دیگه همه بوده باشه که خوبی را به نظر خودت تثبیت بکنی، خوبی را به اساس قرار و قضای الله تثبیت بکن، او برای خوب ترستر. از این خاطر پیامبر خدا علیه السلام به حدیث می فرمد که انظروا الى من هو اسفل منكم، همیشه نظرتون به اون مردم که شما کوچکتر و بی‌پیسه‌تر به اون نظر بکن. ولا تنظروا الى من هو فوقكم، اون مردم که از شما در زندگی و معیشت بلندتر به اون نظر نکن. چرا؟ این مقدر ولا تذکروا نعمت الله علیکم، که نعمت داده شده این خدا رو بر خود باز کوچک فکر میکنی، بر خود کوچک فکر میکنی. الله به تو بسیار احسان داده، بسیار نعمت برای داده. یک دقیقه فکر بکن، الله بر تو چشم و گوش داده، این در کجا خریده میتونه؟ و مردمی که از پیش چشمش الله گرفته، گوشش از پیش الله گرفته، با پیسه فراوان در اگر داشت بود که چشم برقیده میشه پیسه در کل بوده، باور بکن آماده است که میکاره بود. یک کسی مریض است، مریض تکلیف دارد، فشار دارد، به اصطلاح تمام کنست پشتش از خانه میرود، بجبور که غریب میشه خوب نان مثل ما وارد زیاد خورده میکنی و رنلا هیچ مشکل نداریم، میگن کلی پیسه را برمی مثل تو ولی فقیرشان به این تمام روز مرد تدریجی که ما دارم از دیگه راست یا همه شکل یک کسی پیسه دار است و مورد انتقاد خدا و مسلمان ها قرار دارد، چی میکنیم پیسه و بیجورو های لطف لطفی که تو سرش نگردیم و مردم پر نفرین میگوید و مردم برای بحث میگوید؟ تو آزاد آمده میتین در هر مجلس بشین که پرفان کردن، چی میکنون پیسه ای که میاید در نفر دیگه کرده مستو شده این مستو شده این دامنه دیگه کرده خودش هم دوست ده میکنه پیسه ای نه پرمینه نمونه یه از این زندگی این بندی خانه هست بنام تمانا نکو بسیار گفای بلند بلند زندگی ما بهترین زندگی هست برمیده هر خدر که کراش هم در غم مده جایی که مرشان میمونی هم میکنه ایران هم میمونه که این چطور بکنی من بخورم نخورم نشان که مرا کسیم در ما که می روید از خبیه شد تا یک یک بلیت رایی که تایی می کنم مسلمان هم کچه با تکلیف هست، تکسی هم کچه با تکلیف هست، بیاده هم کچه با تکلیف هست، خودش هم با تکلیف هست. 어떤 사람들은 좀 찌르시지 않았다. 다른 거 하니까 나는 그 놓고. 이니가 가는 데 찌르는 애쇼. 그러니까 집어다니는 거지. 난 다만, 난 아버님 미소지와의 브랜드를 안 내가. 아니, 샤클은 자나하고 가면 거들어가. 누가 이렇게 잔버스겠거나 샤클하고 나는 잔모다라. 잔모가 오시걸 메리스께 페가마를 달비었다라. 아울리아울라를 달비었다라. شجاع مجاهدین تربیت کرده این کار را با مرد را نمیتونه با خون پاکش و شیر پاکش چونین شخصیت ها را تربیت کرده اینا باید این مقام خود هم نمیت داشته و گفت کوشکی نیست و کسی که اول هماست در بامای همچون زنها تربیت یافته امام دهلوی و خانواده از این مادر با عظمتی داشت که میگه هر دوی فرزندان به دنیا آمد من بر شیر بیوزو نداده شیر به اولاد خود بیوزو نداده و این هم داده قطع داشت اما همون تا این داشت که این مدبون احسان از خانواده ما شما هستیم شما این مادر بود که قمال تقید بود مادر بود همین قمال این مادر و دیگر شخصیت های بسیار با علمای بزرگی هستن اینا را مادرهای با عظمتشان تربیت کردن بنان به رجال نصیب و ممت کسر بود برای مرداز پسر یا آنچه که کسب کردن چون مطابق به عمارش هست ولی نسای نصیب و ممت کسر و برای زنها هم حصه آنچه هستی کس کردن زنها به حق خود کار میکنن مردا به حق خودشان و این تعلق داره یقین اگر زنهای افغانستان و زنهای مسلمان علم داشته باشن و ایمان خود را به الله راسخ بکنن به اندازه که اینا ثواب دارن والله این خواستن اگر مردا درایش بدن برن ببینیم مال اینا مکلفیت به جنس ندارن مال که میره شوهر الله از حلال و حرام از نیخوزان می رشد زن مفت نام می خورد و عبادتی که می کنه الله بوده برش حلال کرده مرد یک دانه از دکونهش از حرام بوده باشه نمازش نمیشد عبادتش الله خواهد و ما عبادت رمضان شد یک چند گلانهی که زنها پخته می کنه اگه ایره به اخلاص پخته بکنه هر کسی که ایره می کنه اگر نماز کنه اگر روزه گرفت اگر طاعت خدا را کرده الله را زن را نباشتن کن بشه باش میتن و یک خنده که برای شوالش میتن الله باش باداش میتن اولادش که تربیه میکنه الله باش باداش میتن بنان اگر از نظر معنوی یک با دیدش را شما باور بکن حقوق بزن بسیار زیاد است در اسلام از مرد بسیار مقدم میشود پیامبر خدا را فرسان میکنه که من احق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله قال أم قال ثم من قال أم قال ثم من قال أم قال ثم من قال أبي شهرون من حلال بل حلال قبلها سيمر هذا مرار في شخص سيمر هذا مرار في شخص بنان بغير زنها المقابل أعمال في كارتن جيد قضاء شخص أعمال تقول كيون هو قد بخد الله دارك أجل مجاها واسأل الله من فضله بخواهید از خداوند منظر از فضل بخشش از بخشش خدا بخواهید از فضل خدا بخواهید خدا غنی است و ما فقیر هستیم یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید هر بشه خوشی بکنی از خدا بخواهید و الله فضلش بسیار فراوان است ان الله بكل شيء عليم الله هر چیز عالم است این قوانینی که وضع کرده این زندگی تا بالا یکی کم یکی زیاده یکی قوی یکی ضعیف یکی در جوانی میمورد یکی در سپیدی میمورد یکی در الله فضلان زیاد میده یکی در الله نمیده این کلش الله چی هستن؟ علیم هستن الله حکیم هستن او خوب ماشنا رو مشنا هستن ولی کل من جعلن مواریه و مقرر کردیم وارثان برای هر چیز مما ترک الوالدان و الاقربون از آن چی گذاشتن برای فرزندان و برای اقاربشان ببین موالی جمع نولاد در قتل از ماده ولایت به معنای ارتباط و اتصال است ولی در کاره از مسائل بین در پهلوی کس دیگر قرار میگیرد مشکل که سر بیاد خود با خود برادر در پهلوی میاد مریض که میشه پدر دم رای میدارد مشکلات که میگه فرزند دم رای دارد از این خاطر که در پهلوی در مشکلات در پهلوی کس الله میگه این گروهی که در مشکلات در پهلوی کس ما اینها را وارث برایتان در مال قرار دادیم چون این بخشم قبول کرد یک دومین امیشه اسلام شده در مقابل یک مشکل با جوابگو هم برکار است این طرف در مشکلات در تحریف قرار میگیرد، در نماتی هم باید در تحریف باید بوده باشد. ولی کل این جعل ما را مقرر کردیم برای هر انسان موالی و وارثان ممن ترک الوالدان و اقربون از آنچه گذاشتن برای فرزندان و برای اقارب خود، والذین عقدت ایمانکم، و کسانی که ایشان را مرحوم ساختند به عهد شما، فآتوهم نصیبهم، پس برید ایشان را مهر ایشان را بهره ایشان را. ببینید که آیا در ابتدای اسلام نصیبهم پس برید ایشان را الان که مقرر کردیم وارثان برای هر چیز نمیمانتر کرد والدانی و اقربون از آن چی گذاشتن برای گذاشتن برای فرزندان و برای اقارب پیشاوندان خویش، و الذین عقدت و همچنین مقرر کردیم برای کسانی که مربوط ساخت از ایمانت و مهرهای شما، و آتوهم پس بدهید ایشان را نصیبهم بهره ایشان را. آیا در ابتدای اسلامی بود که یک نفر که دیگر نفر تعرض میکرد که در مال نیاز شریک؟ این موضوع در ابتدای اسلام بود، مثلا به اساس مواریث این چی شد؟ نسل شد. دوم نکته که تبنی فرزند بچه خواندنی خواندی که بگیم بچه خوانده ایمانست، اینی هم در ابتدای اسلام بود. بنابراین تعبیر بود که با تعالی که هم در مال میراث ما چی شریک هست؟ اسلام بسان چی آمد؟ این حکم را نسل. یا یکی که حکم تعلق داشت برای ابتدای اسلام در وقتی که مسلمان در مدینه آمدن و مدینه منوره آمدن، پیامبر خدا موافقت داد در بین مسلمانان، یک مسلمان با مسلمان دیگری برادری را اعلان کردن، ولی که در خون و در قوم و در خویشاوندی با او شریک نبود. بنابراین اون مسلمان با اون مسلمان میراث میگیرد. الله میگه او وقت بر تو حکم داره، ولی فعلی آیتها کلش بیعثی تعبیرش منسوخ شده. ان الله كان على كل شيء شهيدا، بشك الله به هر چیز گواه است. همین که سخن از زبان رفت الله به گواه است. و تعبیر دیگری که غیر مستقیم ما شما را به تعهد ما مکلف میگردونه، تعهد که کردی در رابطه به هر چیز او را باید چی بکنی؟ او را باید بدی. این تعهد را خودتون کرده بودی، باید کوشش کنی به تعهد وفادار بوده باشی. موضوع از این تثبیت شد که الله جل جلاله بر ما شما میراث هم تثبیت کرد، نظام خانواده را هم برقرار کرد، کل شایان شد، ولی یک چیز معلوم دقیق نشد که این ریاست از کی بوده باشد. حقوق و تثبیت شد برای مرد هم مکلفیت هایش در مقابل مکلفیت هایش الله باش بازش میده، برای زن هم چنان، ولی که نظام تحت رهبری کی باید برد؟ الله میگه الرجال قوامون علی النساء، مردان مسلط و سرپرستند علی مثال بر زنان. ببینید که قوامون از قوام به معنی چیزی که سرزور به اصلاح فشار بوده باشد. بنابراین بعض علمای ترجمه میکنند که الرجال و قوامون علی مثال، زنان مردان خدمتگارا هستند برای زنان، و در روزی از که خدمت چه نان برشی میدن، لباس برشی میدن، خانه برشی میدن، مشکلات مالی و معنوی از که حل میدن، یقینا که که خدمت گذاران هستند. رجال قوامون در مقابل از این موضوعش پس مسلط هم هستند، سرپرست هم هستند علی النساء، بر زنان با سرپرست هستند و ریاست به اینها هست. چون راضی ما تبدل الله و بعضهم علی بعض زنان واسه که برتری داد خداوند بعضشان را بر بعض دیگری، در عقل، در جسم، در شجاعت و دلیری الله بازیش داره برای من خواهد داره. از این خاطر این سرپرستی را بسن نه برای خود رایی که کتکش بدوند و بی ما انفقو و بعدان باسته که خرج کردن این اموال از مالهای خود، از مالهای خود سرش خرج کردن، سه جای دو جمال خود را به مداوان خرج میکنند، نانش میدهد، لباسش میدهد، جای داشت میدهد. قبل از اینکه نظام خانواده تشکیل بده باز هم مصارف داشت، مهر خدا برش داد، به مردم نان داد، مشکلات رو به اصدار ببینی، وکلا رو دیگر ببینی، کل چیزا خود جنجال هستن. الله که جلوه به خاطر اینی مشکلات چی کرد؟ بر اینا را سرپرست و رهبری بر اینها داد. روی ای از این اساس و زنان خوبی کرد و صالحات و زنان نیکوکار، قانتات و متواضع، حافظاتون در غیب اینا حفظات الله، نگه دارنده مال و آبروی شوهرانشان در غیاب شوهرشان به سبب حفاظتی که الله برشان دارد. قانتان زنان متواضع، زنان متواضع بیمون که همگاه که شوهرشان در عقیده صالح هست، در برخورد صالح هست، در احترام برای خانواده شوهر صالح هست، در عقیده صالح با الله هم ارتباط خوب دارد. نماز خود با خاطر دیگه ایران نمی کند، نماز خود با خاطر فرزندش ایران نمی کند، دروغ نمی کند، حرمت نمی کند. قانتاتون متواضع هستند در برابر شوهر جان، به شوهرش احترام می کند. اتنه می گرد که بچهش که گریان بکنم چون باش کنم سر با ما بشورش کنم و زمان نیکوکار در اطراف و اندر و در سفر با خود با خدا و با مردم حالتات متوازی متوازی قیمونیت شهر را میپذیرن. صحیح شد قیمونیت شهر را میپذیرن. ایتونه نمی توی چی کار است که سر ما حکم بکنم؟ نه متوازی هستم. حالتات بلغی نگه دارنده مال و آبرو در غیاب شوهرش به ما حفظ الله و سبب حفاظت خدا. زن قانت چی میگه؟ میگه الله بر ما حافظ است و ما در مال شوهر و آبرو و جان مال شوهرم چی هستم؟ بیجا حافظ هستم. بنام چی میکنم؟ وقتی که شوهرش بیرون میرم که بدون اجازه با دیگه دروازه نمونده شیش جون متوجه به بو خورم بیرون میترد برم این را خمه میکنم که بلا دستارم که اولا که جور نمیشه خدای جورش نکنم. بنام با اللهش متوجه است. یکی از چیزایی که مادر به اون متوجه است دارد با مالش به حفاظتش ملتفت است. به جای تلخ نمی کنند در جایی که یک قاشق روغن انداخش ها دو رنه نمیدازن می کنند که چقدر باید بندازن. این کل نکات هست که باید این فکرش بکنند. به جای لباس نمی خواهد که تمام روز یا باید دوشد در روز هر ما باید در ازار کار لباس بخواهد. این کل کارهای مروع هست که می کنند. خب این خود زمانی هستم که الله بر ما صفات نیکشه بر ما بیان کرد. در مقابل حقوق که خدا بر آنها داده بود حقوقی دارند بر شوهرهایشان. ولدانی تقافون نشوز رکن نه، ولی در بدل عزیز صالح و خانت و زنهای حافظه یکان زنهای بیقل و خطرنات هم بیدود داره. الله حکم از اونها رو بر ما بیان میکند. و زمانی که تقافون نشوز رکن نه میترسید از بدخوییشان، از بدخوییش میترسید فرید دو خوندن و از پند ایدیشان را اول چی میکنی فرید دو خوندن؟ زنی که به خانه تامد در ابتدا دقیق باشه، در ابتدا باش موضوع را بگو و این موضوع است که دقیق باید به ایشاریم. هر که با کسی میخواهد آرسی بکن اول باش بگو که من یک مادر دارم، من یک پدر دارم، من خواهر دارم. اینی نکاتی است میدونی با مزندگی بکنی و نمیکنی که باکس چه باش بکن. در مقابل تو من نمیتونم مادر خدا به احترام بگذارم، در مقابل تو نمیتونم پدر خدا به احترام بگذارم. خوش میشی خفه میشی حق از اونها از ما و از تو در بزرگتر است. و پیغمبر خدا میفرماید که انت و مال کلی عبی، تو و مال که از مادر و پدر هستی مثل مال و در اختیار هستی. به نه خود نشد که بخاطر خودت باید با اونها چیزی بگویی، اونها را به احترامی بکنی. این را من تحمل کردن نمیکنم. خواهش برش بگو این اول کارش ایسته که شما باید نصیحت داشت بکنید در این روحان نه فرمیدی که زن خطرناک است، خواسته های خودت را، سیستمی فامیلت را، سیستمی تربیتت را دیره برشه از دست بکن و سرش را برشه خلاص بکن در این روحان نه. هر که ما این کار کردن این همیشه و پندادن زنها را عمل بکنید این کار کرد کردن میتونید که کسی علم داشته باشه نه؟ یک انسان جاهل که میتونه زن نصیحت بکنه، اگر زن باستر دو که در عالم بوده باشه خب بازم خوب او بازم این نصیحت را کرد. مرد همیشه باید چی بکنه؟ نصیحت بکنه برای زنهای خود، پند برش بدهد، حاصلمندی برش بدهد، یکان بار که ختم میشود آخرش بر دو تسلی بدهد در این دوهن نه بخواهی که الله باید عجب میدهد از خلا بکنه. نشد و باز هم بر جنوز و بر اخلاقی خود ادامه داد وحی روحن به مداده جدا کنید ایشان را از خوابگاهتان، از خوابگاهتان جدایش بکن. یعنی چند وقت بسه هم رشت باشن بود و نمی کنم باید خواب این هم یکی از راه‌های اصلاحی است. روزن باید بفهمد که اگر اصلاح نکنید این موضوع باز بزرگ شده می روید. یعنی آر فرد سه روز باشه نشد که همیشه جدا شده بیران خدا پس باید اصلاح بکنند. نشد بعضی زنهای هستن که به قلب جدی ضرورت دارد لا توی گفن نه و اونا را باید زدن غیر مبارک بزنه. یکی بیرین باید بگونه دست و پایش نشد من در جنجال در محکمه رو باید وقتی بوهن نه ودی به دولت بسیار خاطره که تطفال همه رو هم دید دادن نگان چپا نگان دار همون تو خواهر موالی که بتد بس آدم هم بگه که این حقوق بشر این روز هم موجه انتخاب میکنه نگه خوراق بگه که وقتی بوهن نه زنها رو بزنیم. روانشناس های تصدیق کرده که بعضی از زنها عادتشان ایست که هر که زدن یک خورا تسکین پیدا می کند هر که اینی کار نشود اینا ایک بابا نصیحت و به ایچی نمی شود طبیعتا بعض مردم می کند باشد بگم بعد از زنهایی که چونین عادت داشته باشد که نشد بابا پن نشد با جدایی نشد بعد از این بار رای دیگری میگه قبل دیگه طلاق ملاق اتست نده که بسیار بد است با توی بوهن نه شما اونا را بزنید به زدن غیر مبارک اثر غذا باید وجودش مشاهده نشد که سو سالش بگردن و یا بیرون از اون ببینند و این اطاعنه کن پس اگر اطاعت کنند شما ببینید در این سه مرحله شما را اطاعت بکنند در یکی از این مراحل سه گانه اطاعت شما را بپذیرند فلا تبغوا علیهن سبیلا تجسس مکنید بر ایشان راه الزام دیگر را راه الزام دیگر بر تصورانه قرآن کریم میخواد که سیادت کسی داشته باشه و باید داشته باشه نه؟ کسی که امیر باشه باید صلاحیت داشته باشه امیری که صلاحیت نداشته باشه که در خوش که ایران دیگه مهم را و دروغ امیر باشه زیش رو نه گردشی به افلاده را مقرر تکر نداری اصل کار که نگه داشته از این نظام از دور در نظرش به ایران به من امیری که واقعا امیر بوده باشه و این افعانه کن فرمان تو را تکر فلا تقوى علیه این نسبیلا راه دیگر الزام از جستجو نکو باری تخریبش نکو وقت کسی ناروا را برش نزن تحقیلش نکو فلا تقوى علیه این نسبیلا راه طلاق هم باز برای جستجو نگر میتونم تو خود خود بگردی کنم زن دیگر پیدا شد تو وزیر طلاق این کار نکر این الله کان علیه بشک الله از همه بلند کبیرن بزرگ از همه بلند تر است الله از همه بلند تر است کبیرن بزرگ است الله و از بزرگیش تو از بیش قرار کردن نمیدونی این مراحلی بود که تنها زن میتون هیچ شوار بهترین کاریست که ما نظام خانواده خود از خود ما تصویر کردن این باید بیرون نرا دیگه کس باید خبر نشد این کلی حالا نیست که جز زن و شوار کس دیگری نمیتون شوار رد خواه نکنه اما میشه یک وقت دارای نصیحت این باید دارا شوار بعد از اون باز خلاها باید باشد این خاطر که در زندگی باید مورد انعطاف بودند